करेगा उसका फल तो यही होगा, पुनः मनुष्य लोग से लेकर के ब्रह्म लोग पर्यंत कहेंगे। कर्म सहाय भूता विद्या देवता ध्यानात्मिका जो दे दिया भाष्य में कर्म में विद्या सहित ये विद्या शब्द का अर्थ कर्म सहाय भूता विद्या क्योंकि कर्म सहित विद्या करा गया कर्म सहाय भूता विद्या कर्मण सहाय भूता या विद्या देवता ध्यानात्मिका देवताओं का ध्यान शास्त्रीय शास्त्री चले सदाचित ध्यान शास्त्रीय वस्तु शास्त्रीय स्वाभाविक कर्म शास्त्रीय कर्म जैसा दो प्रकार की है स्वाभाविक कर्म भी दो प्रकार की हो सकता है अर्थात स्वाभाविक कर्म भी तो ये शास्त्रीय वत् स्वाभाविक कर्मों भी द्वैविध्यम स्वाभाविक कर्म भी दो प्रकार स्वाभाविक अर्थात शास्त्र संस्कार के बिना जो कर्म करेगा उसमें भी केवल कर्म कर सकता है उपासना सहित कर्म शास्त्र बिना भी उपासना कर सकता है अशास्त्रीय उपासना अशास्त्रीय उपासना अर्थात मन चलते रहना उसमें अशास्त्रीय शास्त्रीय वत् स्वाभाविक कर्म होगी द्वैविध्यम द्वैविध्यम अर्थात जो ऊपर में कह दिया गया था विद्या सहित केवल शेष दो प्रकार के अशास्त्रीय भी दो प्रकार के सूचय तुम चर्द भाष्य में जो दिया कर्म विद्या सहित केवल तो अर्थात शास्त्रीय अशास्त्रीय च से अशास्त्रीय लेंगे आगे शास्त्रोक्त से तो भाष्य में दे दिए चकार से अशास्त्रीय लेंगे तत्र तो तत्र अर्थात अशास्त्रीय कर्म में सहकारिणी विद्या अशास्त्रीय कर्म में सहकारी विद्या तो शास्त्रीय विद्या होगा ना अशास्त्रीय विद्या होगा शास्त्रीय अशास्त्रीय कहते हैं नग्न स्त्री दर्शन आदि रूपा के भेद ये सब अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय विद्या ये सब नहीं करना चाहिए कथम यथोक्तम कर्म फलम अविद्यावत सियादी आशंक्य आह अच्छा भाष्य में पंक्ति रही है शास्त्रोक्त विपरीत स्वाभाविक कार्य मनुष्यादिक स्थावरांतो अवश्य शास्त्रोक्त कर्म करेगा तो मनुष्य से लेकर के ब्रह्मादि तक होगा और शास्त्रोक्त विपरीत करेगा स्वाभाविक कर्म करेगा शास्त्रोक्त विपरीत स्वाभाविक 14 नंबर टिप्पणी स्वाभाविक स्वभाव शास्त्र अनाधेय शास्त्र से जो अधेय नहीं है अन्य उपाय से कहाँ से आया जन्मांतरीय संस्कार तत् प्रयुक्त पूर्व जन्म में जैसे संस्कार है उसी प्रकार के होगा तो पूर्व जन्म में अगर अशास्त्रीय संस्कार अधिक है तो फिर अशास्त्रीय अधिक करेगा शास्त्रीय है तो शास्त्रीय करेगा तो अगर शास्त्रीय पूर्व जन्म नहीं है तो कहते हैं स्वाभाविक अशास्त्रीय कार्य उसका फल क्या होगा मनुष्य आदि का एव स्थावरांत मनुष्य से लेकर के स्थावर पर्यंत अपकर्ष प्राप्त होगा आगे भाष्य में अच्छा ठीक है कथम यथोक्तम कर्म फल अविद्यावत सियादी आशंका ये जो कर्म का फल कह दिए चाहे शास्त्रीय कर्म का फल हो विद्या सहित अथवा अशास्त्रीय कर्म स्वाभाविक कर्म हो विद्या फल ये जो कर्म का फल अविद्यावत षष्ट्यंत अविद्यावान का ही कर्म का फल होगा जैसे स्वाभाविक कर्म में कैसे शास्त्रीय भी हो जाए केवल तुम विद्या से स्वाभाविक में शास्त्रीय नहीं है लेकिन शास्त्र तो विपरीत दिया ना भाष्य में स्वाभाविक कर्म द्वैविध्यम सूचक तुम सच शास्त्रीय वक्त अच्छा अच्छा शास्त्रीय वक्त स्वाभाविक कर्मों भी जैसे शास्त्रीय कर्म दो प्रकार के केवल कर्म और विद्या सहित कर्म स्वाभाविक भी इसी प्रकार के केवल स्वाभाविक कर्म करता है अथवा विद्या सहित विद्या अर्थात अशास्त्रीय विद्या के सहित अशास्त्रीय विद्या क्या कह दिया नग्न स्त्री चिंतन ये हो गया अशास्त्रीय चिंतन ये हो गया अशास्त्रीय विद्या अर्थात अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय विद्या भी हो सकता है केवल अशास्त्रीय कर्म भी कर सकता है और दोनों कर्म से मनुष्य देह प्राप्त कर सकता है ये मनुष्य में अर्थात दुष्कर्म करने वाले मनुष्य भी देखते हैं और सत्कर्म करने वाले मनुष्य भी देखते हैं और बाकी नीचे ऊपर मनुष्य तो दोनों प्रकार के हो जा सकते हैं तो जो दुष्कर्म करने वाला तो मनुष्य बहुत ज्यादा दुष्कर्म है तो अधोगति हो जाएगा तो कैसे फिर लेवल में हुआ, बहुत सारे करेगा तो नीचे हो जाएगा। बहुत सारे दुष्कर्म नहीं है क्योंकि थोड़ा दुष्कर्म है, मनुष्य जन्म आएगा यहाँ दुष्कर्म फिर करेगा, इस प्रकार अर्थात मनुष्य जन्म ही प्राप्त होने का और योग्यता ही नहीं रहा तो अन्य योनि में चला जाएगा, किन्तु इतना दुष्कर्म नहीं किया तो फिर आ जाएगा। जैसे कर्म उपासना करेगा ऐसे उसकी गति होगी। यथा च एतत् तथा इसी को आगे कहा जाएगा, अथ त्रयो वाव लोका, ये पंचदश टिप्पणी दे दिया हमसे, अभी तक चतुर्थ चल रहा है, पंचम ब्राह्मण का पंद्रह पंचदश षोडश मंत्र वहाँ है, अथ त्रयो वाव लोका, तो मनुष्य लोक आगे पितृलोको देवलोक इस देव देवलोक इति इस प्रकार से मंत्र है। तीन लोक मनुष्य लोक अर्थात कर्मणा कर्मणा पितृलोक और ये विद्या जो देवलोक और मिश्र हो जाएगा तो थोड़ा बहुत मनुष्य लोगों के रहेगा। मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक इत्यादि न बक्ष्याम कृष्णेन एव अध्याय शेषेन, आगे पूरा जो ये प्रथम अध्याय का अंतिम तक यही बात कहा जाएगा, कर्म का फल कहा जाएगा। ठीक है, गुरु पृष्ठा में सूत्र द्वैविध्य सिद्ध्यर्थम विद्या सूत्रार्थम अनुक्रम अनुक्रामति, सूत्र द्वैविध्यम दो प्रकार के सूत्र हो जाए, विद्या सूत्र अविद्या सूत्र, विद्या सूत्र हो गया आत्मा इति एव उपासित, सप्तम मंत्र में था ये तो दशम चल रहा है, आत्मा इति एव उपासित उसका परिणाम आ नकारेभ्य वहां कहा गया था, तद्धेद तरी अव्याकृतम आसित इस प्रकार की जो मंत्र था सप्तम मंत्र, उसमें अविद्या सूत्र था और ये उसमें विद्या सूत्र था, और अविद्या सूत्र तो है अथ यो अन्य देवता उपासते ये अविद्या सूत्र होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के सूत्र का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विद्या सूत्र का अर्थ को अनुक्रामति अनुक्रामति फिर कहते हैं, अनुक्रामति में धातु क्या हो जाएगा, तो ये क्रम को ये दीर्घ कैसे हो जाएगा सत्येंद्र जी, वो करेगा दीर्घ करेगा ये बात राष्ट्र भाषा क्या करेगा विद्या सूत्रार्थम अनुक्रामती अनुक्रामती अर्थात अनुबदती टिप्पणी दे दिए। विद्या सूत्र का अर्थ पहले कहते हैं सप्तम मंत्र में विद्या सूत्र आया था आत्मा इति एव उपासित, उपासित अर्थात मतलब ज्ञातव्यम जानना चाहिए, ज्ञान पर्व है वो उपासना पर्व नहीं। भाष्य में विद्यायाश्च कार्यम सर्वात्म भावापत्तिर इति एतत् संक्षेपतो दर्शितम्, विद्या का कार्य सर्वात्म भाव तो ये असर्वत्व अब्रह्मत्व का दूरीकरण के द्वारा सर्वात्मत्वम ब्रह्मत्वम सर्वात्म भाव आपत्ति इति एतत् संक्षेपतो दर्शितम्, सर्वात्म भाव की प्राप्ति है ये विद्या का फल संक्षेप से ये दिखाया गया। टीका में सूत्रांतरा शंका वारयति, दो सूत्र है विद्या सूत्र और अविद्या सूत्र और कोई तृतीय सूत्र आ जाएगा तो कहते हैं सूत्रांतर शंका वारयति अन्य सूत्रम इति सूत्रांतरम, किस सूत्र से समास होता है मयूर ये समास प्रकरण का अष्टाध्याय में अंतिम सूत्र है सूत्रांतरम अन्य अन्य सूत्रम विद्या अविद्या से तृतीय सूत्र कुछ नहीं है बारह भाष्य में सर्वा ही इयम उपनिषद विद्या विद्या विभाग प्रदर्शन उपक्षणीय, ये सर्वा ही इयम उपनिषद ये जो उपनिषद वेदारण्य के चल रहा है विद्या और अविद्या इसका विभाग प्रदर्शन है ना उपक्षिणा अर्थात विद्या और अविद्या का विभाग करके दिखाना है इसमें ही उपक्षिणा चरितार्थ पूरा उपनिषद इसमें चरितार्थ हो जाएगा विद्या और अविद्या का विभाग दिखाने के लिए ये विभाग दिखाने से क्या होगा, कहते हैं विद्या विभाग में चलना है, विद्या विभाग से हटना है, उसी में ही चरितार्थ हो गया। कथम एतद अवगम्यते तत्रह, ये कैसे आपको पता चला कि पूरा उपनिषद इसी में ही चरितार्थ होंगे विद्या विद्या का विभाग कहने से? कहने में उत्तर देते हैं, यथा चैशोर्थः कृष्णस्य शास्त्रस्य तथा प्रदर्शयिष्याम। यथा च एषु अर्थ अर्थात पूरा उपनिषद विद्या अविद्या का विभाग प्रदर्शन करने में चरितार्थ हो रहा है। तो यथा च एषु अर्थः कृष्णस्य शास्त्रस्य तथा प्रदर्शयिष्याम, इसको आगे दिखाएंगे। प्रदर्शयिष्याम तीन नंबर टिप्पणी दे दिए अग्रिम ब्राह्मण, आगे ब्राह्मण टीका में, मनुष्याणाम अविद्यावताम देव पशुत्वे स्थिते फलितम आह। मनुष्याणाम अविद्यावताम षष्ठी है समानाधिकरण, जो अविद्या वाले मनुष्य है तेषाम देव पशुत्वम, षष्ठी हटाने से देव पशु, देव पशव मनुष्य देव पशु देवताओं का पशु, उससे क्या सिद्ध हुआ भाष्य में कहते हैं, यस्माद एवं तस्माद, यस्माद एवं अर्थात अविद्या वाले अज्ञान मनुष्य देवताओं का पशु है, यस्माद एवं एवं का अर्थ चार नंबर टिप्पणी दे दिए, अविद्या वाले जो मनुष्य है तो वो देवताओं का पशु है, तो होने से क्या सिद्ध होता है, तस्माद अविद्यावंतम पुरुषम प्रति देवा ईशत एवं विघ्नम कर्तुम अनुग्रहम च इति एतत् दर्शयति। अविद्या वाले पुरुष के प्रति देवा ईशते, ईशते अर्थात समर्थो भवन्ति, क्या करने के लिए, विघ्नम कर्तुम अनुग्रहम च, विघ्न करने के लिए अनुग्रह करने के लिए, तो अगर हम उनका स्तुति उपासना इत्यादि करते रहेंगे हमारे ऊपर अनुग्रह करेंगे, अनुग्रह करके क्या करेंगे, विद्या में एकाग्र चित्त होकर के लगने देंगे। अगर हम उनका उपासना नहीं करेंगे पटांग कहते हैं नेट में चलेंगे इधर उधर चलेंगे, उनका उपासना नहीं करेंगे, उनको मतलब पूजा इत्यादि ये सब नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, फिर अनुग्रह नहीं करेंगे, विघ्न करेंगे, हम जितने उनसे विमुख होंगे वो कहेंगे और विमुख हो जाओ और विमुख हो जाओ, इसलिए कहते हैं कि आगे भाष्यकार कहेंगे तस्मान मुमुक्षु देवाराधन करो भवे, देवता का आराधन तो करना ही है जब तक नहीं हो गया कार्य प्रतिदिन, इसलिए हम लोग कहते हैं एक घंटा महीना पाठ करते हैं, ये क्या करते हैं, कहते हैं वही देवताओं का अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, अगर ऐसा नहीं हो रहा है कहीं ऐसा हम स्थान पर रहते हैं ये नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ जप करें भजन करें गाएं कुछ तो करें, जप करना कठिन है, अगर दिन में हम बहुत पाठ चलेंगे पांच छह पाठ चलेंगे तो फिर जप करना कठिन है, थोड़ा बहुत कुछ स्तोत्र इत्यादि भजन इत्यादि गा करके थोड़ा तब ये भी करना है, अर्थात बुद्धि को ज्यादा रगड़ना थक जाएगी, थोड़ा मन को भी चलाना है ऐसे थोड़ा जीवन बैलेंस होकर के चलो, विघ्नम करतुम अनुग्रह करतुम च इति एतत् दर्शयति। ठीक है, तत्र प्रमाणत्वेन उत्तरम वाक्यम उच्चारयति, देवता लोग अविद्या अज्ञ को बाधा कर सकते हैं, अनुग्रह भी कर सकते हैं, इस विषय में प्रमाण क्या है, कहते मंत्र में आगे का जो वाक्य है उसको दिखाते हैं, एतत् भाष्य में एतत् दर्शयति, ये मंत्र था 255 विद्वान्षो देवान् पदम पित्रादिपलक्षणार्थम उन्नति पालयति इति। मंत्र है यथा अवेई, इतना अंश मंत्र है, आगे यथा अवेई कहाँ करिए, अवेई कहने का प्रसिद्धि दिखाते हैं, कहाँ प्रसिद्ध है कहते हैं लोके, लोके मंत्रांश नहीं है, यथा अवेई कहने से लोके आक्षेप हो गया, बह बह ये मंत्रांश है, यथा अवेई बह बह बह बह पशव और पशव अर्थात गो अश्वादय पशव, मनुष्यम स्वामिनम आत्मनो अधिष्ठातरम बुद्धियो पालयियो, जैसे गो अश्व इत्यादि बहुत सारे पशु मनुष्य को पशवो मनुष्य निमंत्रण से है, मनुष्य कौन है पशुओं के लिए, कहते उनका स्वामी है, स्वामिनम आत्मनो अधिष्ठातारम, ये पशुओं का अधिष्ठाता मालिक है, स्वामी है मनुष्य, उनको भुंजियो हो भुंजियो अर्थात पा रही है यू हूँ। वो अश्व आदि बहुत सारे पशु उनके स्वामी मनुष्य का पालन करते हैं, तो हम तो क्या कहते हैं, मनुष्य गौओं का पालन करता है, शास्त्र क्या कहता है, गौएं मनुष्य का पालन करते हैं, तो इसी प्रकार के पाल रहे थे। टीका में किम इदम अविद्यावतो देवादि पालनम इति आशंक्य वाक्य तात्पर्य आह, जो अविद्यावान है अविद्यावान अज्ञानी, किम इदम नंबर टिप्पणी, किम फलकम किम आकारकम च, अर्थात अविद्या वाले जो अज्ञा है वो देवादि का पालन करता है, उनको बलि उपहार ये अर्घ्य इत्यादि अबीर इत्यादि दे करके, वो किम फलकम किम प्रयोजन, किम फलकम किम आकारकम, तो ये जो पालन करते हैं ये किस प्रकार पालन होता है और ये पालन का फल क्या होता है, ये दो प्रश्न हो गया, तो किम का अर्थ दो हो गया। इतिहास मुख्य वाक्य तात्पर्य आह भाष्य में इम इंद्रादयो मन्ये मत्वो मम इषितारो वृत्त्यैव अहमेषां स्तुति नमस्कार इत्यादीना आराधनं कृत्वा अभ्युदयं निःश्रेयसं च तत्प्रत्तं फलं प्राप्स्यामि इति एवं अभिसंधेः। इम इंद्रादयो, इम ये क्या प्रतिपदि मतलब क्या है यहाँ शब्द, इमे ये सब, तो इसका ये विग्रह कैसे मतलब इसका रूप कैसे चलेगा, इमें ये पुंलिंग है नपुंसक लिंग है स्त्रीलिंग है, पुंलिंग कैसे चलेगा, अयम इमो इमे, तो इमे इमे इंद्रादय पुंलिंग हो गया। अन्य मत्तो मत्त अर्थात मद अपेक्षा मम इच्छिता, ये जो इंद्रादय है ये अन्य अन्य है किससे, कहते मत्त मेरे अपेक्षा अंश, तो मम इशितार मेरे ये जो मालिक लोग है, तो वृत्य अहम ऐसा स्तुति नमस्कार इत्यादि आराधना कृत्वा, हम इनके वृत्य जैसा उनका स्तुति नमस्कार इज्ञायाग इत्यादि करके इसके द्वारा आराधना इनका आराधना करके, अभ्युदय निश्रेयसम च, अभ्युदय स्वर्गादि सुख निश्रेयस मोक्ष च तत्प्रत्तम फलम प्राप्स्यामि, ये हमको ये फल देंगे, मोक्ष फल देवता लोग नहीं दे पाएंगे, मोक्ष का साधन में हमको प्रवृत्त कर पाएंगे, श्रवण इत्यादि के द्वारा अश्रद्धा न हो जाए ये करवा सकते हैं। च तत्प्रत्तम, प्रथम इसमें धातु है प्रपूर्वक, धातु है दूधा दाने, आगे प्रत्यय हो गया निष्ठा, निष्ठा से प्र को अलग रख दीजिए, आगे ता आगे त फिर अच उपसर्गा तह, ऐसे सूत्र है ये सिद्धांत में है, सत्येंद्र जी थोड़ा देख लेंगे ये सिद्धांत, ये चतुर्थ खंड वो आप अष्टाध्याय में देख लेंगे। प्रथम तो ये धातु है दादा दादा ने, सूत्र है अच अच उपसर्गा तह, अच पंचमी अर्थात अजंता उपसर्गा, अभी त से पूर्व में अजंत उपसर्ग है प्र, अजंत उपसर्ग के पर में अजंत उपसर्ग हो गया प्र, उसके पर में है दा धातु, तो अच में पंचमी हो गया, तो अजंत उपसर्ग के पर में दा धातु, अभी फिर अच को षष्ठी कर लेंगे, अच उपसर्ग पंचमी हो गया, अष्टमी पंचमी तो हो जाने के बाद अर्थात अजंत प्र से पूर्व पर में दा धातु, फिर अच को षष्ठी अर्थात दा धातु का जो अच है, दा धातु का अच कौन है आकार, अच उपसर्गात तो अर्थात आ को तो हो गया, अभी स्थिति क्या आ जाएगा, द का आगे आ को तो हो गया, आगे निष्ठा का तो है, तो द तो होने के बाद घरों घरे सवरने से बीच वाला तकार चला जाएगा, तो दा के स्थान आ के स्थान पर आया, पूर्व में जो द है उसको खरीच खरीच से तो हो जाएगा, तो पूर्व में तो उपसर्ग प है प्र है, उसके पर में द कार को तो हो गया, उसके पर में निष्ठा का तो है, तो हो गया त प्रत्य प्रत्य अर्थात प्रदत्त, दिया गया, उनके द्वारा दिया गया जो फलम प्राप्स्यामि इति एवं अभिसंधि, इस प्रकार की अज्ञानी का इस प्रकार की अभिसंधि अर्थात बुद्धि रहती है। ये सब देवताओं को हम पूजा स्तुति नमस्कार इत्यादि करके अभ्युदय निश्चय फल इनसे प्राप्त होगा ये करना है। ठीक है, अभिसंधिर अविद्यावत पुरुषस्य इति शेष भाष्य में जो अध्ययन है इति एवं अभिसंधि, अभिसंधि के आगे वाक्य शेष जोड़ना है, अर्थात वाक्य का इतने अंश शेष रह गया है क्या कहते अभिसंधि तो भाष्य में है, उसके आगे अविद्यावत पुरुषस्य अविद्यावान अज्ञ पुरुष का इस प्रकार की अभिसंधि उसका अभिप्राय ये। ठीक है, एकस्मिन् एव इत्यादि, एकस्मिन् एव इत्यादि वाक्यम आदाय व्याजुष्टे। अच्छा, आगे मंत्र में है एकस्मिन् एव पशुआदि पशुआदि पशु आदियमाने अक्रियं भवति, आगे मंत्र है भाष्य में तत्र लोके बहु पशु मतो अपि, लोक में जो बहु पशु वाले हैं उसका एकस्मिन् यथा एकस्मिन् एव पशु आदियमाने, पशु आदियमाने स्वामी जी आपके लिए प्रश्न नहीं है क्या सूत्र लगा इसमें पशु आदि माने, नेट में और कोई बोल सकते हैं उत्तर एच ए वाया, तो थोड़ा दिखना चाहिए एकस्मिन् एव पशु आदि माने, आदि माने अर्थात गृह माने जिसका बहुत पशु होता है उसका एक पशु जब ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है तब ले लेता है, कौन लेता है कहते हैं व्याघ्र आदि, व्याघ्र ग्रहण कर लेता है जब आदिय माने, आदिय माने कर्मणी हुआ कर्तरी हुआ कर्मणी आदिय माने ये कर्मणी यप भी हुआ है और दो मास था गापा जहा दिशा दापदी हो गए पशु आदि पशु आदिय पशु आदिय माने एकस्मिन पशु आदिय माने ये सप्तमी शब्द है समानाधिकरण अर्थात सती सप्तमी, एक पशु जब ग्रहण हो जाता है इसके द्वारा व्याघ्र आदि ना अप्रिय माने, व्याघ्र जब ले दिया चोरी कर दिया महत अप्रियम भवती महान हानि होती है किसका कहते हैं बहु पशु मत, जिसका बहुत पशु रहता है धनियों का 10 रुपया चला जाएगा तो दुख लगेगा, साधु दक्षिणा मिला था 100 रुपया आ रहा था कहीं रास्ता में गिर गया क्या चलो भाई दक्षिणामूर्ति दिए गंगा जी ले जाने तो इस प्रकार की उसका हुआ तो किन्तु बहु पशु मतो भी ये लोक में तो कहते हैं लोक में संसार में महत अप्रिय भवती बहुत दुख होगा उसका तथा बहु पशु स्थानीय एकस्मिन् पुरुषे पशु भावाद वितिष्ठति अप्रियं भवति इति किं चित्रं देवाना बहु पशु अपहरण कुटुंबिनः, जैसे बहुत पशु वाला का एक पशु चला जाने से भी महान अप्रिय होता है तथा बहु पशु स्थानीय एकस्मिन् पुरुषे, एक पुरुष बहुत पशु का स्थानीय है क्यों कहते हैं एक पुरुष बहुत देवताओं को ये करेगा तो इसलिए बहुत पशु के बराबर हो गया, एक पशु तो एक मालिक को उपकार करेगा ये जो मनुष्य तो बहुत मालिक को उपकार करता है, बहु पशु स्थानीय एकस्मिन् पुरुषे, अगर वो एक पुरुष हरण हो जाएगा कैसे हरण हो जाएगा पशु भावात वितिष्ठति, पशु भाव क्यों है अज्ञ होकर के वर्णाश्रम का आघात में दिया, अभी पशु भाव से कैसे उठ जाएगा मोक्ष में जब ज्ञान हो जाएगा तो पशु भावात वितिष्ठति तो अप्रियं भवति किं चित्रं देवानां चित्रं विचित्रं, ये देवताओं का अप्रिय होता है इसमें क्या विचित्र है, एक पशु चले जाने से दुख होता है बहुत पशु चला जाएगा तो कितना दुख होगा, बहु पशु अपहरण कुटुंबिनः कुटुंबिनः संसारिनः संसारी का जैसे बहुत पशु चले गए इस प्रकार के होता है। टीका में मनुष्याणाम पशुभावाद वित्थानम अप्रियम देवानाम इति स्थिते, मनुष्यों का पशु भाव से वित्थान हो जाना अर्थात अज्ञ अवस्था से वित्थान हो जाना ज्ञान प्राप्त करके ये अप्रियम देवानाम देवता लोग नहीं चाहेंगे, इसलिए वेदांत श्रवण करने का समय में जो इतना बाधा आता है, क्यों आता है कहते हैं देवता लोग बाधा करते हैं, क्यों? पहले विचार होता है अगर हमारा कर्म नहीं है देवता लोग बाधा कर देंगे, नहीं कर पाए, तो हमारा वो कर्म है जिसके चलते बाधा करते हैं, तो कर्म है अर्थात हम ऋण लिए हैं, अभी देवता लोग बाधा करते हैं, अभी ऋण चुकाना पड़ेगा, अर्थात हमको सत्कर्म बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा, उपासना करना पड़ेगा, उपासना नहीं कर पा रहे हैं कहते कर्म में लगना पड़ेगा, इसलिए अगर हमको वेदांत का विचार करना है अर्थात विद्या अध्ययन करना है तो सेवा तो बहुत ज्यादा करना ही पड़ेगा, नहीं करने से कहते हैं पता नहीं थे अंदर में कुछ विक्षेप हो जाता है फिर गिर जाते हैं। ठीक है, तद उपाय तत्व ज्ञानम तेषां देवा विद्विषन्ति तद उपाय अर्थात विद्वान उपाय पशुभाव से व्युत्थान उपाय अभी तत्व ज्ञानम छह नंबर टिप्पणी पशुभाव व्युत्थान साधन तत्व ज्ञानम पशुभाव से ऊपर उठने का साधन हो गया तत्व ज्ञान तेषाम तेषाम मनुष्यान तो देवा विद्विषंती तो उसमें तो देवता लोग ये विद्वेष करेंगे अर्थात बाधा डालेंगे भाष्य में तस्माद एषाम देवानाम ये मंत्र है तस्माद एषाम तन्न प्रियम यदेतद् मनुष्या विद्यु तद एषाम एषाम अर्थात देवानाम तन्न प्रियम वो प्रिय नहीं है किम तद् देवताओं को क्या प्रिय नहीं है कहते यद एतद् ब्रह्मात्म तत्व कथंचन मनुष्या विद्यु विद्विजान ये ब्रह्मात्म तत्व को ये मनुष्य लोग कथंचन किसी उपाय से विद्यु विजानी हो जान ले वो देवता लोग को रुचिकर नहीं है कथंचन का टीका हम कहते हैं तत्व विद्या दुर्लभ्यत्व कथंचन उत्तम तत्व विद्या दुर्लभ्यत्व षष्ठी हटाने से तत्व विद्या दुर्लभा ये दुर्लभा इसलिए कथंचन कहा गया किसी उपाय से प्राप्त कर ले आप क्या सोचेंगे हम तो ऐसा हो जाएगा कोई हमारा सब पे हाथ रख करके कुछ कर देगा हमको किसी उपाय से तो हो जाएगा कहेंगे देवता लोग ये बाधा करेंगे किसी रास्ता में अर्थात जैसे शास्त्र में कहा गया है ऐसे ही चलना पड़ेगा तो कठिन है इसलिए कहा गया जितना भी साधन कर सकते हैं किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ का साक्षी आप शरण में रहे शरण में रहे अर्थात आदेश पालन करना आज्ञा पालन करना ये शरण है खाली अर्थात ये जो स्थूल शारीरिक संपास मतलब सामीप्य ये बात नहीं है। ठीक है मैं आगे मनुष्याणाम उत्कर्षम देवा न मृष्यन्ति इत्यत्र प्रमाणम आह मनुष्याणाम उत्कर्षम आठ नंबर टिप्पणी दे दिया उत्कर्षम अर्थात पशुभाव से ऊपर उठ जाना यही मनुष्य का उत्कर्षम देवा न मृष्यन्ति मृषति तीक्षायाम सहन करना देवता लोग सहन नहीं करते हैं इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में तथा च स्मरण अनुगीतासु भगवतो व्यासस्य अनुगीता अनुगीता अर्थात महाभारत हो जाने के बाद अर्जुन फिर पूछते हैं हम सब भूल गया युद्ध करते करते दोबारा थोड़ा बता दीजिए अनुगीता में व्यास जी ये बात करते हैं क्रियापद्भिर् कौन्तेय देवलोक समामृत न चैकदीष्ट देवान पति उपरिवर्तन हे कौन्तेय कुंती सुता कौन्तेय में क्या सूत्र लग जाएगा सत्येंद्र जी तस्यापत्यम ये अर्थात ये क्या कहते हैं विषय कथन करने वाला तदित में दो प्रकार के सूत्र आएंगे एक तो कहेगा कि किस अर्थ में हो रहे हैं अर्थ कथन करने वाला है दूसरा प्रकृति प्रत्ययों को कहेगा इस अर्थ में इस प्रकृति से ये प्रत्यय होगा स्त्री भ्यो ढक प्रत्यय हो जाएगा ढक स्त्री भ्यो का स्त्रीवाचकेभ्य शब्देभ्य ढक प्रत्यय होगा किस अर्थ में कहते हैं तस्यापत्यम उस अर्थ में ढक कुंतेर अपत्यम कुंती स्त्रीलिंग वाचक शब्द है तो उसे अपत्य होने से ढक प्रत्यय हो जाएगा तो कौंतेय ढक एय आदेश हो जाएगा तो कौंतेय क्रियापद भी रही कौंतेय देवलोक समावृत ये जो देवता उनका लोक है देवलोक है और समावृत पूर्ण किसके द्वारा क्रियाबद्धि कर्म करने वाले कर्म करके आगे देवलोक को प्राप्त करेंगे तो देवलोक को प्राप्त करेंगे अर्थात देवताओं का सेवक होंगे तो इसलिए न चेत इष्टम देवानाम अति उपरिवर्तन देवता लोग कहेंगे आप हमारे लोक में आ जाइए, तो फिर हमारे लोक में आ जाइए अर्थात हमारे साथ क्रीड़ा करिए, हमारे साथ रहिए, हमारा सहचर बनिए। तो देवानाम एतद च न इष्टम, देवता लोग के लिए इष्ट नहीं है मर्त्य उपरिवर्तन, ये मर्त्य लोग हमसे ऊपर चले जाए ये नहीं चाहते हैं, हमको हमारा साथी चाहिए तो ऊपर चले जाए वो नहीं चाहते हैं। इसलिए शिव जी का उपासना तो करते ही रहना है, उससे उपासना हम अगर विग्रह उपासना करते हैं तो ये ठीक है, जप स्तोत्र आदि करते हैं तो उससे और ये ऊंचा है, क्योंकि प्रथमा प्रतिमा पूजा जप स्तोत्र आदि मध्यमा और उत्तमा मानसी पूजा सोहम भावोत्तमोत्तमा, सोहम भावोत्तमोत्तम भोगन भाव पूर्ण। तो ये प्रथमा प्रतिमा पूजा, प्रतिमा में पूजा करना है, ये प्रथम अवस्था है। जप स्तोत्र आदि मध्यमा, अगर हम जप स्तोत्र आदि पाठ करते हैं तो ये उससे थोड़ा ऊंचा बात हुआ, ये जप स्तोत्र आदि पाठ करने से प्राणायाम हुआ ये मन को रोकेगा, तो इसलिए जप स्तोत्र आदि मध्यमा। और उत्तमा मानसिक पूजा, अगर हम मानसिक पूजा करते हैं तो ये जप स्तोत्र आदि से भी अधिक है, क्योंकि जप स्तोत्र आदि के समय हम बागेन्द्रिय का व्यवहार करते हैं, बागेन्द्रिय ज्ञान इंद्रिय है, कर्मेन्द्रिय है, कर्मेन्द्रिय का व्यवहार करते हैं। तो प्रतिमा पूजा करते हैं तो हस्त इत्यादि का व्यवहार करते हैं, वो तो और कर्मेन्द्रिय हो गया, बाघ इंद्रिय थोड़ा ऊंचा हुआ। मानसिक पूजा अभी इंद्रियों को ही व्यवहार नहीं कर रहा है, केवल मन से कर रहा है, वो ऊंचा हो गया। और सोहम भाव अद्वैत का अनुभव हो रहा है, तो कैसे कहाँ का है ये तो हम नेट में है, आजकल कोई भी श्लोक खोजना है तो नेट में फिट करना पड़ेगा, ये कहीं अर्थात किसी शास्त्र मतलब शास्त्र में है, क्या ऐसे पठन पाठन चलने का समय में जहाँ ये जो ये श्लोक मिल गया, क्रियापद धीरे कौन थे भाष्यकार लिखे हैं, तो ये श्लोक हम लोग लिख लेते हैं कि भाष्यकार इसको कहाँ से लाए हैं, और आप निश्चिंत होकर के कह देते हैं यदकिंचित उत्तम तद व्यास से उच्चिष्ट, व्यास जी कहेंगे ठीक है। तेषा ब्रह्म विद्या कैवल्य कैवल्याप्ति सुतराम अनिष्टा, जब देवता लोग नहीं चाहते कि मनुष्य लोग उनसे ऊपर चले जाए, ब्रह्म लोग चले जाए ये भी नहीं चाहते हैं, तो कैवल्य प्राप्ति तो सुतराम अनिष्टा, तो ज्ञान प्राप्ति करे ये नहीं चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति करते सुतराम अनिष्टा। अच्छा ठीक है, देवादिना मनुष्येषु ब्रह्म ज्ञानस्य अप्रियत्वे हि किं स्यात् इति आशंक्य, मनुष्येषु ब्रह्म ज्ञानस्य देवादिनाम अप्रियत्वे हि, मनुष्य में ब्रह्म ज्ञान हो जाए ये देवताओं का अप्रिय है, होने पर भी किं स्यात् धनवटी मणि दे दिया किं स्यात् क्या हानि हो जाएगी, ये मनुष्यों का हानि क्या हो जाएगा, देवताओं का प्रिय न हो तो इसे हानि क्या हो जाएगा, तो कहते हैं क्या हानि हो जाएगा अर्थात देवताओं का अवमानना करेगा तो क्या हानि हो जाएगा दिखाते हैं। अतो देवा पशुनिव व्याघ्रादिभ्यो ब्रह्म विज्ञानात् विघ्नम् आचिकीर्षन्ति, देवता लोग कैसे करेंगे, कहते हैं कि पशुन इव व्याघ्रादिभ्य, मालिक अपना पशुओं को व्याघ्रादि से बचाता है, इसी प्रकार की देवा ब्रह्म विज्ञानात् ब्रह्म विज्ञान से बचाएंगे मनुष्य को, ब्रह्म विज्ञान करने नहीं देंगे, विघ्न आचिकीर्षन्ति विघ्न करवाएंगे तो पशु जैसा, इसलिए उनको प्रार्थना करके ही ऊपर जाना है। इसलिए सांख्य लोग कहते हैं प्रकृति ही भोग देगी आगे प्रकृति ही मोक्ष दे देगी, तो जब भोग में पूरा हो जाएगा कहते हैं प्रकृति ही मोक्ष दे देगी, जाओ अब हो गया आपका काम। तेषां विघ्नम आचरताम अभिप्रायम आह, तेषां विघ्न आचरताम, विघ्न आचरण करने वाले कौन है, देवता। तेषां देवानाम विघ्न आचरताम अभिप्राय क्यों करते हैं, भाष्य में अस्मद उपभोग्यत्वात् मा व्युत्तिष्ठेयु रीति, हमारे ये उपभोग्य है हमारे ये अर्थात भोग देते हैं हमको, उससे मा व्युत्तिष्ठेयु उससे ऊपर न उठ जाए इसलिए वो बाधा करते हैं ठीक है। तरी देवादिभिर् उपहतानां मनुष्याणां मुमुक्षा एव न सम्पद्येत इति आशंका, देवता लोग अगर बाधा करेंगे देवादिभिर् उपहत, देवताओं की तरह उपहत उपहत बाधित बाधा किया जाने पर मनुष्याणां मुमुक्षा एव न सम्पद्येत, मनुष्यों का मुमुक्षा ही नहीं होगा, मुमुक्षा एव क्या सूत्र लगा मुमुक्ष एव सूत्र मुमुक्षा एव न संपद्येत इति आशंक्याः ये आशंका करके कहते हैं यम तु मुमोचयिष्यन्ति तं श्रद्धादिभिः योक्ष्यन्ति विपरीतम् अश्रद्धादिभिः यम तु मुमोचयिष्यन्ति मोचयितुम् इच्छन्ति देवता लोग जिनको मुक्त करने का इच्छा करेंगे तं श्रद्धादिभिः योक्ष्यन्ति युजेर योगे तो श्रद्धादि के साथ युक्त कर देंगे जिसको मुक्त करना इच्छा करेंगे उसको श्रद्धादि से युक्त कर देंगे और विपरीतम अश्रद्धादि भी विपरीत को अश्रद्धा से युक्त कर देंगे अर्थात जिसको मुक्त करना नहीं चाहेंगे उसको तो अश्रद्धा दे देंगे शास्त्र से अश्रद्धा स्थान से अश्रद्धा आचार्य से अश्रद्धा करके फिर आगे चलते रहेंगे। ये क्यों कहते हैं हमारे ऐसे कर्म है तो वो कर्म को पार करने के लिए कहते हैं सेवा उपासना इत्यादि करते रहना पड़ेगा। अधिक अगर हमारा विपरीत कर्म है तो अधिक सेवा करते रहना कैसे पता चलेगा हमारा अधिक विपरीत कर्म है अथवा कम है कहते हमारे विचार कैसे आ रहे। अश्रद्धा का सामान्यतम झलक भी अगर मिल गया तो जानना है कि और अधिक कर्म उपासना में करना है अधिक कर्म करना है अभी जा करके नहीं तो फिर धीरे धीरे गिरा देगा। उत्तम ये कहा गया न देवादंगम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत यम ये रक्षितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्तितम् देवा दंडम आदाय पशुपालवत न रक्षन्ति। आप सुबह सुबह आ रहे हैं बारिश हो रहा है वेदांत श्रवण करने के लिए कैलाश में देवता लोग रास्ता में आ जाएंगे दंड लेकर के तो इस प्रकार की नहीं है तो फिर क्या करेंगे यम ही रक्षितुम इच्छन्ति जिसका रक्षा करने के लिए चाहेंगे तम बुद्धिया संयोजयन्ति बारह नंबर टिप्पणी देख लीजिए बुद्धिया तृतीय तो यहाँ श्रद्धादि युक्तिया शुद्धिया दे दिया नहीं श्रद्धादि युक्तया शुद्धया शुद्धया बुद्धिया क्योंकि बुद्धि का विशेषण हो जाएगा शुद्धा श्रद्धादि युक्ता ये आपका अच्छा उसमें तो ठीक है नुक्तिया वो तृतीय कट है ना तो वहाँ होगा श्रद्धादि युक्तया ये सभी कैलाश का सभी पुराना नया सभी पुस्तक में ये त्रुटि है श्रद्धादि युक्तया अभी क त य मिल गया ये युक्तया क्योंकि बुद्धि हो जाएगी श्रद्धादि युक्ता टाप हो गया आगे उसका तृतीय हो जाएगा रमया श्रद्धादि युक्तया शुद्धया उसको सुधार कर देना है बारह नंबर अच्छा तो जिसको रक्षा करना चाहेंगे अगर ऊपर का हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलेगा तो भिन्न अक्षर है अगर नहीं मिला है तो उसी का अंग हो गया तो ठीक है मैं तरी किम सर्वान देवा न अनुगृहती आशंका अगर देवताओं के पास सामर्थ्य है अनुग्रह कर सकते हैं तरी किम सभी को क्यों अनुग्रह नहीं करते हैं अनुग्रह करने में देवता अगर स्वतंत्र है सभी को क्यों अनुग्रह नहीं कर देते हैं भाष्य में कहते हैं विपरीतम अश्रद्धादि भी अर्थात जिसका कर्म नहीं है तो उसको अश्रद्धा से युक्त कर देंगे कर्म नहीं है तो हमको भी पुण्य कर्म करके कर्म संचय करना पड़ेगा अधिक लगना पड़ेगा कर्म उपासना ठीक है। देवता परामुखम अमुमोचयिषितम इति यावत जो देवता से परामुख है देवताओं का उपासना नहीं करता है तब अमुमोचयिषितम उसको फिर मुमोच अर्थात मुक्त नहीं करवाएंगे। संप्रति देवा प्रिय वाक्य न ध्वनितम अर्थम आवत अभी देवा प्रिय देवानाम न देवानाम प्रिय यद मनुष्य विद्यु वो वाक्य के द्वारा तात्पर्य क्या कहा जाता है श्रुति क्या कहना चाहती है उनको भाष्य में कहते हैं तस्मात ये बहुत प्रामाणिक बार बार इसको उच्चार करते हैं मुमुक्षुर देवाराधन परो देवाराधन पर श्रद्धा भक्ति पर प्रणयो अप्रमादि स्यात् विद्या प्राप्ति प्रति विद्या प्रति वा काक्वा एतत् प्रदर्शितं भवति देवाप्रिय वाक्येन तस्मात इसीलिए मुमुक्षु देवाराधन देवाराधन देवाराधन परो यश्य व परम यश्य व परम का तात्पर्य देवताओं का आराधना तो करते रहे श्रद्धा भक्ति पर ये भी सब बहुवृण श्रद्धा च भक्ति श्रद्धा भक्ति श्रद्धा भक्ति परे यश्य तात्पर्य प्रणेय प्रणेय अर्थात वशम पद तीन नंबर टिप्पणी प्रणेय वशी अप्रमादी बहुत बड़ा चीज है श्रवणादिशु मन समाधान वैधुर्यम प्रमाद श्रवणादि में मन समाधान नहीं हो रहा है मन एकाग्र नहीं हो रहा है ये प्रमाद अप्रमादी हो किसके प्रति विद्या प्राप्ति प्रति और विद्या प्रति विद्या प्राप्ति प्रति अर्थात विद्या के साधन के प्रति अप्रमादी हो और विद्या के प्रति भी अप्रमादी हो काक्वा एतद् प्रदर्शितं भवति काक्वा अर्थात बहुत ज्यादा कहते हैं ना जब भावना हो जाता है इमोशन हो जाने से गला रुद्ध होता है इसको कहते हैं काक्वा अर्थात श्रुति अभी इतना भाव परवश होकर के कहती है ऐसा होना ही चाहिए नहीं तो काम करने वाला नहीं है। अच्छा आज यहाँ तक ठीक है ये भाष्य पंक्ति हो गया टीका इसका ओम।